залепілем. Галасы аматараў красвордаў, якія раней, нагадваючы зумканне жамяры, успрымаліся пераважна перыферыйным слыхам, пачалі прабівацца ў мой утульнай вопрадзень успамінаў усё часцей. Завершэнне фасада здання. Может, дом? Дура, второе Е. Главная книга у мусульман. Тихо, сейчас вспомню. На К. Коран. Ты уверен? Короткий припынок у Бягомлі, у ваколіцах якога народился мой знаёмы поэт Янка Юхнавец, что знов и знов бачить гэтыя мясціны у своих нью-йоркских вершах снах, где ён вядзе гутарки то с Машеком, то со Скарином, то с таямнічым лесасеком, які утлумачвае камусьці невядомаму, што гісторыя – гэта крушня. А потым робіць удакладненне, што гэта памешканне, дзе адбываюцца нелагічныя выпадкі. Гісторыю пра тое, як у ліпеньскі дзень так званая незалежнасці вось на гэтай аўтастанцыі тутэйшы хлопец павесіў сцяг непажаданых колераў і праз 5 хвілінаў ўжо сядзеў у варанку, лесасек безумоўна назваў бы банальную. І тады я дадаў бы апошнюю дэталь. Хлопец быў глуханямы. Ідучы па праходзе, мой спадарожнік кідае позірк на сядзенне побач са мною і гучна, не без нейкага задавальнення, паведамляе: «Глянь, Зін, есть еще чудакі, беларускія кніжкі чытаюць». Я не бачу, як рэагуе на такое адкрыццё пампушка, але чую яе голас. Старший сын Адама і Евы, убівший свайго брата. 4 буквы. На колькі хвіляў западае маўчанне, потым Зіна неўпэўнена гаворыць: «Кажацца, Кай». «Дура, а буквы хто чытаць будзе?» «Спакойна», – уключаюцца вусікі. «Я знаю. Авін. Точна. Авін убіл Кавеля». Усця з шашы ідзе гандаль яблыкамі, бульбай і сушанымі грыбамі. Тавар пільнуюць дзеці, якім у гэты час яшчэ трэба быць у школе. Мо сённяшніхні занятак і направду больш карысны, чым наведванне урокаў гісторыі, дзе ў духу апошніх рэкамендацыяў настаўніцкай газеты трэба вучыць, што граф Мураўёў той самы, які вешальнік, гэта энергічны дзяржаўны дзеяч, які з веданнем справы рабіў тое, да чаго быў закліканы. Значыцца, вешаў і расстрэльваў паўстанцаў 1863 году. Юныя гандляркі чапляюць нізкі грыбоў на шыі і з гэтымі маністамі выдаюць маладзенькімі цыганачкамі, такімі самымі, як тая, што калісьці была маёй першай настаўніцай у адной навуцы, якую, на жаль, дагэтуль не выкладаюць у нашых школах. Стаміўшыся ад разумовых намаганняў, мае суседзі кідаюць крыжаслоў і наладжваюць перакуску. Сёння Бог паслаў ім на абед пляшку гарэлкі Жырыновскі, батон і палена варанай кілбасы. Ад апошняга прадукту па салоне разліваецца пах, што матэрыялізуецца ў светлы вобраз роднага кота маёй цёткі, які не будзе есці гэткае кілбасы і пад страшным катаваннем. Пасля падмацунку дружная кампанія прыкметна весялее і накідваецца на крыжыванку з новымі сіламі. Страна на юго-востоке евразійскага кантинента из 4 букв. «По-моему, Азия». «Нет такой страны». «Нет, есть, я сама по телеку видела». «Небольшая ария». «А хуй ее знает». «Положительно заряженная электрическая частица». «На П». «Сама ты на П». «Я, между прочим, могу и обидеться». Зина покрыўжана затихая, але доўга заставацца без занятку яе няўрымслівая натура нездольная. І наўрачыста паднімае сваё цела і пераносіць яго на крок бліжэй да мяне. «Мужчына, извините, у вас чего-нибудь почитать не найдется?» Я хочу подсунуть ей штосьці з беларускай перыёдыцы, ды Зіна своечасова папярэджвае: «Толькі по-русски, мужчына, я беларускую мову не изучала». Ікарус подступно подскоквае на выбоіні, і Зініны грудзі плюхаюцца мне ў твар дзвюма безразмернымі медузамі. Адхіснуўшыся, я дзеля эксперыменту даю гаспадыні медузаў захоплены ў дарогу том Генры Міллера з 2 ягонымі тропікамі. Забаўна, вядома, паназіраць, якую эмоцыю намалюе на шырокім і круглым, як поўня твары, неўтаймоўная эратычная палітра знакаміта амерыканца. Да аўтобус уже набліжаецца, да Плешчыніцкай аўтастанцыі, і мае думкі набываюць іншы накірунак. Высвятляецца, што мы едзем не толькі ў Менск, але і насустрач вялікай акцябрскай сацыялістычнай рэвалюцыі. Аб чым тактоўна нагадваюць нацягнутыя на цэнтральнай вуліцы кумачовыя транспаранты. Цяжка абагнацца ад пачуцця, што колькі апошніх гадоў прамінулі нібы ў летаргіі са спакуслівымі снамі, а цяпер мы прахапіліся і ўбачылі вакол усё такое знаёмае і роднае, што хочацца ўткнуцца ў гэткія транспаранты носам і зайсціся ў ачышчальным плачы блудных сыноў.